Είστε αποσυντονισμένοι με τους διάτρητους ΑΕ. Η εκπομπή μπορεί να φέρει σε ποζισιόν διφυσίλ, αριστερούς και δεξιούς, θρησκόλυπτους και άθεους, πουριτανούς και προοδευτικούς, γαβράκια και βαζελάκια, καθώς επίσης έξυπνους και βλάκες. Έχετε 10 δευτερόλεπτα για να κλείσετε το browser ή να πατήσετε stop send 3 σας. Να βρείτε το κινητό σας τηλέφωνο, να τηλεφωνήσετε στο δικηγόρο σας και να του πείτε να μας ακούσει. Εξώδικα και κάθε είδους δικαστικά έγγραφα μπορείτε να τα στέλνετε στα Nublocks μέχρι να μας διώξουν. Καλή ακρόαση. Νεβάδα καζίνο! Ελλάδα τοξίνο! Διακάπτης, τι κάνουμε, καλά είμαστε? Δεν είμαστε καλά. Γιατί? Έχω πονοκέφαλο. Αχου, ξεματιάστε το παιδί. Πολύ πονοκέφαλο, πονάει. Κοντεύει να σπάσει το κεφάλι μου, αλήθεια. Έχεις πυρούνα? Τι θα την κάνω? Σε ξεματιάσω. Πυρούνα? Πώς θα τα βγάλω τα μάτια? Α, όχι από αυτό το ξεματίσμα, αυτό άλλο που λέει η Βασιλιά του. Ποιος το λέει? Πώς τον έκανε? Αυλονίτης. Αυλονίτης. Δεν ξέρω, εγώ από το τραγούδι του συνέδεσα του Κραουνάκη. Βασιλιάδου και Αλβλονίτη, αυτή είναι ροκ. Ένα, δεν το ξέρει αυτό. Γιατί το ροκ, ότι και να σε, άμα δεν το έχει, να το φοβάσαι. Τι σου λέει ο Βρυς, λέει Next. Για μένα την τύρι. Τι διάβασα? Γιατρέ μου, γιατί του βλέπω διπλού. Γιατί του βλέπει διπλού? Άκου τι κάνανε οι κάφροι. Έτριβα τα μάτια τους όσοι βρέθηκαν σε μετρό της Νέας Υόρκης. Τοποθέτησαν 10 ζευγάρια διδύμων με τα ίδια ρούχα, ίδια αξεσουάρ, για να έχει την ψευδέστηση τώρα ο επιβάτης ότι υπάρχει στα μισά μέσα του βαγονιού καθρέφτης. Αντικατοπτρισμός, το πιάνεις? Α, του βάλανε ανάποδα. Ναι, είναι ομάδα αρέσει που κάνει φάρσες τέτοιες. Α, κάτι έχω ακούσει. Για πες τι έχεις ακούσει. Ότι πηγαίνουν, μαζεύονται μέρη, κλείνουν, διοργανώνουν events και μαζεύονται άτομα. Ξαφνικά σε χώρους δημόσιους 200-300 άτομα και κάνουν, νομίζω την άλλη φορά δεν ήταν αυτοί που είχαν μπει, είχαν μπει γυμνοί κάπου, είχαν πάει. Α, είχαν βάλει άτομα χωρίς φούστες και παντελόνια και είχαν πάθει σοκ υπόλοιποι, γύρω στα 200 άτομα. Κάπου είχαν πάει. 70 καφροσύνες έχουν κάνει σύνολο. Και έχουν δημιουργηθεί από το 2001. Το site είναι πολύ δημοφιλές από ό,τι έχω δει. Ποιο είναι? Δεν θυμάμαι πώς το λένε. Θυμάσαι εσύ? Improveeverywhere, κάπως έτσι.com. Θα το βρούμε και θα το βάλουμε στα link να το δει ο κόσμος. Καλή, καλή μαγιά αυτά. Ξεφεύγεις λίγο την καθημερινότητα, ρε παιδί μου. Α, πήγαινες. Να συμμετάσχω. Ναι, ρε παιδί μου, άμα κάνω ένα event, τι να πω τώρα. Να κάνω, παίζανε γυμνή μακριά γαϊδούρα έξω από τη Βουλή. Όχι. Γιατί δεν μπορείς μακριά γαϊδούρα που είναι εμείς σου. Το μαξιλάρι θα έκανα. Δεν έχει τύχο, ρε. Θα ήταν χωρίς τη Βουλή, πέφτουνε κάτω. Σωστά. Όχι, δεν θα. Εδώ θα ήθελα να ήμουν στο κοινό εγώ. Πλάκα θα είχε, δεν κάνουμε τέτοια εδώ. Θα τράβαγα βίντεο. Θες να ξεκινήσουμε τέτοια? Να συμμετέχουμε κιόλας εμείς. Ναι. Είμαι βαριά για τη μακριά γαϊδούρα. Μπορούμε να κανονίσουμε άλλα πράγματα. Να αρχίσω δίαιτα, μα θες και να ξεκινήσουμε. Κάτι πώς πρέπει να ξεκινήσεις. Εγώ θα πήγαινα. Καλά εσύ, όπου γάμος και χαρά, η Βασιλοπρώτη. Θα πήγαινε κάτι, έχει πλάκα. Πολύ πλάκα. Να γίνει και τίποτα, δεν γίνεται τίποτα πια. Κάτι οργανωμένο δεν υπάρχει. Όλα στο χύμα. Εδώ τις καρδιές είχαν βάλει τις προάλλες τότε, σε όλα τα σημεία της πόλης. Αυτά σαν το τσαγκελάδες. Ναι. Και το κοιτάγανε όλοι με μισό μάτι. Τι κίτσα αυτό, τι βάλε ρε, λίγο χρώμα στη ζωή σου ρε. Σε έχει φάει η γκριζίλα. Τώρα δεν είναι και τέχνη αυτό με τις αγελάδες. Άστες, οι αγελάδες σε πληροφορώ στην Ισπανία είχαν θράψει. Τι. Είναι χρόνια. Αλλά η Ισπανία έχει και άλλα πράγματα να δούμε. Τι. Δεν έχει χρειάζεται τις αγελάδες για να πάρει λίγο χρόνο. Τους Ισπανούς. Αυτό λέω κι εγώ. Πάντα ζωγραφισμένα όλα. Πολυκατοικίες. Γκαουντί. Λακάκια. Έχει πράγματα να δεις, το πρατήκ, τις αγελάδες. Το τζαρούχι. Μια φορά στο τόσο. Αυτή το γκαϊντού, γκαουντί, εμείς το τζαρούχι. Γιατί. Βλέπουμε και φασιανό στα σούπερ μάρκετ μαζί με τον καφέ που δίνει ποτηράκια. Βλέπουμε, ρε παιδί μου, λίγη τέχνη υπάρχει. Κοίτσε την έχουν, γιατί την έχουν καταντήσει τέλος πάντων. Επιτιδευμένη τέχνη. Άσχετο. Η έννοια δεν βγαίνει πουθενά. Τέλος πάντων. Σήμερα γιατί πες με κάντρε. Είχα μια διάθεση έτσι. Your idea! Πού θα βρούμε άλογο. Θες άλογο. Εγώ θα το πω τώρα, μήπως έχει κανείς κανένα κονέ. Αν έχει κανείς κανένα κονέ σε κανένα ράτζο έτσι που πάνε για αγροτουρισμό, που πας εβδομαδιαία έτσι σε ράτζα ή φάρμες. Εγώ θέλω ράτζο να έχει και άλογα δηλαδή. Πηγαίνεις, κάνεις διακοπούλες, δουλεύεις κιόλας στο ράτζο μέσα έτσι. Να κάνεις λίγο την οικολογική σου. Την προφορά την έχεις. Γιατί. Πώς θα πας να κάνεις το Αμερικάνο. Δεν θα κάνω τον Αμερικάνο, ρε παιδί μου. Έχουμε και εδώ άλογα. Κάνω το. Το μένιο. Το βλάχο. Μπορώ να τον κάνω. Τέλος πάντων. Θέλω να πάω κάπου με άλογα, γίνεται. Εγώ θα προτιμούσα να πάω υπόδρομο. Πάμε να παίξουμε. Τι να πάμε στην υπόδρομο. Να παίξουμε. Ρε. Όχι, ρε. Τι λες, ρε. Είναι αστραχάνε όλοι. Καλά, και τι έγινε. Δεν πάω, είναι στημένα. Έπαιζα κάπου. Καλά, εντάξει. Είχα βρει ένα γνωστό ο οποίος ήταν πολύ ψαγμένος, ρε παιδί μου, τα πάντα. Σκέψη μου λέει μια φορά ήταν ένα άλογο το οποίο ήταν πολύ για κλωτσές. Δεν πήγαινε βήμα. Αλλά το είχε μελετήσει αυτός και ήξερε ότι το άλογο όταν ήταν βρεγμένο ο στίβος, τρελαινόταν και έτρεχε. Μανιακά, το γούσταρε, ρε παιδί μου. Ήταν καρκινάκι. Δεν ξέρω. Οπότε έπαιζε εκείνη τη μέρα, έτρεχε το άλογο και είχε βρέξει. Και ήταν βρεγμένο ο στίβος. Και λέει θα το παίξω. Και ήταν τελευταίο, ρε παιδί μου. Και βγήκε. Τρελό. Είναι θέλει λίγο να το ψάχνει, να ξέρει λίγο τι παίζεται. Έπιανε το feeling του λόγου, δηλαδή. Ναι, το ξέρε. Πρέπει να διαβάζει. Σωστό. Και έχει κερδίσει πολλά. Εσύ κέρδισε, τίποτα ναι, έτσι από πήγαινε. Δεν έβγαζα. Δεν πήγαινα, ρε παιδί μου. Τα έπαιζα στα προποτζίδικα. Οδιέ. Σαν κάτι συνταξιούχο που βλέπει και στη γειτονιά. Μια περίοδο τώρα, μην φαντάζεσαι ότι έπαιζα. Τώρα έχω μέσα. 10 δελτία. Έχει κυτρινήσει ο τύπος από την νικοτίνη. Δηλαδή, εντάξει, δεν βλέπει μπροστά σου. Εγώ τι δεν είπα να πληρώσω. Μιλάμε χαμός, τρελαίνονται. Καλά, το πιο κουλό είναι το κίνο. Μια φορά έχω παίξει για έναν άλλον και κέρδισε. Εγώ δεν πήρα τίποτα, τζάμπα μόνο τους αριθμούς. Κάποιος έλεγε, μου λέει κάποια στιγμή, ότι το κίνο λέει έχει μια φιλοσοφία έτσι, άμα παίζει σταυρό τα νούμερα. Τώρα ανάποδο, κανονικό δεν ξέρω, σε σταυρό δηλαδή, να είναι κοντά δηλαδή κάπως τα νούμερα, λογικά να δεκάδες υποθέτω, δηλαδή να είναι 23-33 κάπως έτσι, πιάνεις. Πολύ κόσμο έχει πιάσει. Έλα μωρέ, το κίνο είναι ανά πόσο αλλά λεπτό, ανά πόσο πληρώνει. Δεν ξέρω, πεντάλεπτα, δεκάλεπτα, μισά ώρα. Πληρώνει πολύ. Και κάθονται εκεί πέρα, πάνε, ξέρω εγώ τι για να πάει κανένα καφέ, πάνε 2 ώρες στο προπατζητικό, παίζουν το κίνο τους και γυρνάνε. Addicted. Πάμε να ακούσουμε κανένα έτσι εύθυμο country. Πάμε. I'm a hussar, I'm a hun, I'm a wretched Englishman, routing Bonaparte at Waterloo. I'm a dragoon on a dun, I'm a Cossack on the run, I'm a horse soldier, timeless through and through. Well, I was with Custer and the 7th, 76 or 77, scalped that little bighorn by the Sioux. And the tears and devastation of a once proud warrior nation, this I know, 'cause I was riding with them too. And I drank mare's blood on the run when I rode with the great Khan on the frozen Mongol step while at his height. And I was a white guard, I was a red guard, I was the Tsar's own palace horse guard when Romanov was murdered in the night. And I knew Saladin and rode his swift Arabians, harassing Doom's crusaders on the heavy drafts. And yet I rode the Percheron against the circling Saracen, and once again against myself was cast. Well, I'm a hussar, I'm a Hun, I'm a wretched Englishman, routing Bonaparte at Waterloo. I'm a dragoon on a dun, I'm a Cossack on the run, I'm a horse soldier, timeless through and through. I've worn the mighty's crimson. If you're silent and you'll listen, you'll know that it was with them that I stood when Mare Thorpe, she cried as her four horsemen died, gunned down in scarlet coldest blood. Well, I was the firstest with the mostest when I fought for Bedford Forest, suffered General Wilson's Union raid. And mine was not the reason why, mine was but to do or die at Crimea with the charging light brigade. On high from Swiss to Sweden, be me Christian, be me heathen, the devil to the saber I shall put. With a crack flanking maneuver, I'm a new land a la Suber, striking terror into regiment of foot. Well, I'm a hussar, I'm a Hun, I'm a wretched Englishman, routing Bonaparte at Waterloo. I'm a dragoon on a dun, I'm a Cossack on the run, I'm a horse soldier, timeless through and through. Well, I knew my days were numbered when all the trenches lumbered, more modern machinations de la guerre. No match for rapid fire or the steelbirds of the sky. With a final rearguard action, I retreat. No match for barbed wire or the armored engine's whine. Reluctant, I retire and take my leave. Today I ride with special forces on those wily Afghan horses. The Storm's Northern Alliance give their thanks. And no matter defeat or victory in battle, it occurs to me that we may see a swelling in our ranks. Well, I'm a hussar, I'm a Hun, I'm a wretched Englishman, routing Bonaparte at Waterloo. I'm a dragoon on a dun, I'm a Cossack on the run, I'm a horse soldier, timeless through and through. I'm a horse soldier, eternal through and through. This morning, about 2 a.m., I rubbed my eyes and looked around. I could have swore I saw shadows dancing on the ceiling. Then I looked back on the wall. It was my grandpa. Καλά, πόσο ηλίθιοι είναι οι άντρες? Πολύ. Συμφωνείς δηλαδή? Αφού παίρνουν ηλίθιες γυναίκες, πολύ. Ωραία. Λοιπόν, ένα στην Καμπότζη παντρεύτηκε ταυτόχρονα την νυν και την πρώην. Η νυν 20, η πρώην 21. Το δέχτηκε αυτό η πρώην? Έλα μωρέ που ήταν ποτέ πρώην, όλο νυν ήταν πάντα και οι δύο παράλληλα ήτανε. Άκου τώρα. Και αυτές δηλώνουν ότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα και δεν το καταγγείλουν στις αρχές. Δεν έχει πρόβλημα τη γαμία ο άνθρωπος. 28 χρονών το παλικαράκι. Το παντρευτούν και δύο. Έγινε. Κυκλοφόρησε πρωτοσέλιδο. Δεν το κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα. Ένας γάμος διπλός ή δύο γάμοι διαφορετικοί. Όχι, όχι, παράλληλα. Ένας γάμος, ένας ήταν ο γαμπρός και δύο ενήφες. Μία άδεια βγήκε. Μπράβο, ναι. Δηλαδή, άμα τον χωρίσει μία, χωρίζει και άλλη αυτόματα. Δεν το έχω σκεφτεί αυτό. Έμενα χασοδίκης ο άλλος, μπορώ να τη φέρει άνετα. Γιατί δεν έχει να πληρώσει και δύο διατροφές, δηλαδή, αυτή την περίπτωση. Έλα, μωρέ, μία από τις δύο θα μείνει σίγουρα, σιγά. Τι μαζοχισμός. Άλλοι δεν μπορούν τη μία και αυτός πήρε δύο. Είναι θέμα νοοτροπίας χώρας. Δηλαδή στην Καμπότζη κάθε μέρα γίνονται γάμοι με τρία άτομα. Όχι, αλλά μπορεί ρε παιδί να υποστηρίξει το γάμο. Ξέρεις τι με νευριάζει, Άμα παντρευότανε, ήταν μία η νύφη και δύο οι γαμπροί, α, την τζούλα θα λέγανε. Τώρα μάγκας αυτός που τα κατάφερε και έχει δύο. Γιατί είναι μάγκας. Το αντίθετο τι θα ήταν. Εγώ δεν τις παντρευόμουν, δεν μπορώ το γάμο ρε παιδί. Το αντίθετο τι θα ήταν. Α, μεγάλη που ήταν. Α, είδες πως πάει. Όταν εγώ λέω ότι είναι στη λύθη. Δεν ξέρω, είναι θέμα. Α, παρεπιπτόντως, πριν ακούγα κόρνες από έξω, πέρασε γάμος. Κρεμάσαμε κι άλλον. Άρε φουκαρά. Αν παντρεύουνε, πόσο πάει ο γάμος. Τώρα που λέει καταργήσανε. Μαζεύεις βέβαια, αλλά τα δίνεις όλα μαζί μετά. Δεν είπαν ότι καταργήσανε που έδινες λεφτά σε παπάδες. Ναι, ναι, στην εκκλησία δεν δίνεις πλέον. Κανονικά. Ισχύει, σου λέει ότι άμα είναι θα σε ξεπετάξω, άμα δεν δώσεις. Όχι, όχι, όχι. Ο νόμος μπορεί να λέει άλλα, αλλά. Ισχύει. Ξέρω στην εκκλησία της Αθήνας ότι όντως ίσχυε. Υπάρχουν και άλλοι βέβαια που είναι εντάξει. Τα παίρνουνε. Τραγιά, εντάξει. Άκουσες για τον παπά. Ποιον από όλους. Αυτόν που έκανε μια επεξαίρεση. 200 ναι. Χιλιάρικα που τον είχαν βάλει στον κορταλό. Καλά, αυτός και τι πήρε 200 χιλιάρικα. Δεν ξέρω κάτι έκανε τώρα εκεί πέρα στην εκκλησία. Του πήρε το Θεός. Να τα πάρει. Δεν ξέρω. Έγραφε τον νεολαία, είχε ωραίο τίτλο. Και ο Θεός είπε: κλέψε 200 χιλιάρικα από τους πιστούς και έλα κοντά μου. Τι γίνεται, αυτός τώρα έστειλε μια επιστολή η οποία λέει ότι δεν μπορεί να πει στον κορυδαλό και θα κοντεύει να αυτοκτονήσει. Και συζητάει τώρα η Αρχιεπισκοπή να τον πάνε σε μοναστήρι στο οποίο θα εκτίσει την ποινή του. Για να είναι κοντά στο Θεό. Τραβάει και δύο μετάνοιες γιατί στο κελί μέσα δεν βολεύει. Μπράβο. Στο 33 είναι. Δεν βλέπει την Ανατολή, δεν ξέρω. Δεν βλέπει την Ανατολή, δεν βλέπει πολλά πράγματα. Δεν μπορεί. Ας του πάρω μια πηξίδα. Το άλλαξε ένα κελί. Δεν γίνεται και θέλει να πάει εκεί. Οπότε το βλέπει στη δουλειά. Και ο άλλος θα το δεχτεί, ε. Ακούω να δει, θα πηγαίνετε τώρα, θα γίνονται παπάδες όλοι. Δεν θα τρέχουν να βουτήξουν τα λεφτά από μια τράπεζα. Εδώ θα λέει στο Δελική, στο μοναστήρι. Καλή μάγκια. Δεν ξέρω αν υπάρχει νόμος. Λέει ο νόμος υποτίθεται ότι για τους κληρικούς, όντως τη φυλακή την κάνουν αλλού. Εκτός της φυλακής που το κάνουν οι πολίτες. Αλλά δεν ξέρω τώρα κατά πόσον αυτό. Στέκει. Ρε ταράσα δεν κάνουν τον παπά. Δεν τα κάνουνε. Και τώρα πάω και παπά. Είχα μια συζήτηση στο νεολαία. Όπα. Ναι, είχε βγάλει ένα θέμα. Όλο νεολαία μπαίνεις εσύ. Πολύ κάνεις άλλη δουλειά. Έχει ένα chat και περνάμε καλά. Α, για πες. Προσπαθώ να κάνω κονέ, να δικτυωθώ. Τι να κάνω. Με τον νεολαία. Έχει κόσμο. Μα μπράβο, καλά να πάει το παιδί. Να μην δικτυωθώ δηλαδή. Και έχουν και ωραίο pod. Ωραίο. Καλά, το pod εντάξει είναι τη καταστροφή. Ο κλασικό pod τη καταστροφή. Ναι. Επεισόδιο 21. Μα έχουν. Εντάξει. Α, να του πούμε ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για την αναφορά. Αν και πολλά αναφέρατε. Πολλές για την εκκλησία που κράζουν του ομοφυλόφιλου. Και έχει μπει ένα κοριτσάκι μέσα το οποίο λέει. Και για. Χτυπάω. Ναι, το κάνω κι εγώ. Γιατί λέει κράζει λέει, την εκκλησία. Και γιατί λέει πρέπει λέει την ανομαλία να την ασπαζόμαστε, ας να πούμε. Την ασπαζόμαστε, ναι. Και γιατί όποιος δεν είναι ομοφυλόφιλος είναι ντεμοντέ και κάτι τέτοια παράξενα. Είσαι εσύ ντεμοντέ. Δεν το λέγε σε μένα. Όχι γενικότερα. Ναι, υποτίθεται ότι όποιος είναι ότι πάει φυσιολογικά είναι ντεμοντέ. Και αρχίζω εγώ να λέω βλακίες εκεί πέρα. Του στυλ. Πολλές είπα χοντράδες. Α. Εντάξει. Και νεολία.gr, άμα θέλετε να δείτε τις χοντράδες. Και έγινε μια συζήτηση μετά. Είπαν κάποιοι τις απόψεις τους. Δύο-τρεις ενδιαφέροντα πράγματα. Και έρχεται ξαφνικά πάλι η κοπελιά. Να δώσει και χαιρετίσματα. Γεια σου, Κατερίνα. Και λέει από όλη τη συζήτηση, το συμπέρασμα που έβγαλα είναι λέει ότι ο διακόπτης δεν είναι λέει μαλάκας, είναι αρχή μαλάκας. Από όλη τη συζήτηση έβγαλα αυτό το συμπέρασμα. Εντάξει. Σου έχουν κρεμάσει κουδούνια, ρε! Τα κρεμάσαν τα κουδούνια. Δεν ξέρω. Να προσέχεις που μπαίνεις. Δεν ξέρω. Δεν είπα κάτι κακό. Ποιος ήταν ο συνδρομητής της εφημερίδας? Δεν ξέρω. Ήτανε... Με συνδρομή είναι εφημερίδα. Συνδρομή είναι εφημερίδα. Γιατί είδα το τέτοιο και όχι, δεν είναι free press. Είναι free press. Όχι, όχι. Με συνδρομή είναι. Δεν ξέρω. Είναι συνδρομητής ο admin του. Το παλικάρι που πόσταρε. Λογικά κάπου θα την πέτυχε. Μπορεί, δεν ξέρω. Μπορεί να το δώσει και η Κατερίνα. Μπορεί να το φώτισε ο Θεός. Για να του πει. Πάρε την εφημερίδα και έλα κοντά μου. Έτσι. Να πούμε τώρα, μια και αναφέραμε. Για τους podcaster, να πούμε τα ευχαριστήρια. Τα ευχαριστήρια, βέβαια. Λοιπόν, τις προηγούμενες δύο εβδομάδες είχαμε κάποιες αναφορές. Ένα ήταν τον Ιστέρη, μετά ο Θέμος, podcast και ο. Και ο Diligent. Κάτσε να τα πάρουμε με τη σειρά. Ο Θέμος. Όχι, ο Θέμος, πρώτος ήταν ο Ιστέρης, νομίζω. Ο Ιστέρης, ο Σπύρος, αναφέρει ποια pod τελευταία έχει ακούσει. Μέσα σε αυτά έχει βάλει και εμάς. Και κάνει κάτι σχόλια. Του στυλ. Του στυλ. Δεν έχουν βρει την ταυτότητά τους, αλλά τους το συγχωρούμε και κάτι τέτοια. Χωρίς ταυτότητα νιώθω και ας την έχω στην τσέπη. Το λένε και οι Ρόδες, δεν κατάλαβα δηλαδή. Γιατί πρέπει να έχω ταυτότητα. Είμαστε χήμα. Τα τραγούδια λέει είναι πικός. Δεν είναι στημένα σωστά. Δηλαδή, μία φορά λέει είναι καλά, μία φορά δεν είναι. Τώρα, αυτό είναι θέμα γούστο. Ναι, σωστά. Εμείς απλά θέλουμε να πιάσουμε μια μεγάλη γκάμα. Κατάλαβες. Επειδή το κοινό είναι μεγάλο, πρέπει όλοι να ικανοποιηθούν. Τώρα για να πιάσουμε όμως το Σπύρο. Εντάξει, πρέπει... ένα σκυλί πρέπει να το παίξουμε. Πρέπει να παίξουμε λίγο σκυλί γιατί... Τα έχω με τον εαυτό μου που ακόμα σ' αγαπώ. Για το Σπύρο αυτό, μπορεί και να τα ακούει, ξέρω. Ακούει εγώ. Ακούει σκυλαδικά. Δεν ξέρω. Είδαμε μια φωτογραφία. Α, είδες φωτογραφία. Ναι, στο About. Και... Ήταν λίγο. Μπουζουξιδική. Δεν ξέρω, τραμπουζούκια ήταν, ορκομοσία ήταν, δεν ξέρω. Γαρίφαλα είχε πάνω του. Δεν είδα. Ξανθιά στο background, θες να χορεύει. Δεν μ' άρεσε, Σπύρο, να την αλλάξει. Βάλε μια πιο. Καμιά ξανθούλα σκορπή. Πάνω σε τραπέζι να χορεύει, δεν είχε τίποτα. Πίσω, τίποτα, ήταν κομμένη, ήταν μικρή. Α, οκ. Εντάξει, μπορεί και στο παιδί, το κακολόγησε αμέσω. Δεν το κακολόγησα. Είπα απλά ότι δεν είναι, ρε παιδί μου, για γιατρό δεν είναι αυτή η φωτογραφία τώρα. Νονό μα όμω ο Σπύρο, να το πούμε. Ρε νονέ, τι φωτογραφία είναι αυτή. Τώρα για τον ήχο δεν που τα λέμε έχει δίκιο. Ο ήχος είναι χάλια. Κοπανάς όλο την ώρα το γραφείο. Ο ήχος είναι χάλια και είπε ότι για το δεύτερο επεισόδιο δεν το άκουσε. Είπε θα το ακούσει και θα μας στείλει. Αλλά με τη συχνότητα που κάνει τα σχόλια, τα podcast, καλό Σεπτέμβρη. Εντάξει. Θα πάω και εγώ διακοπές χωρίς άγχος δηλαδή. Το πολύ πολύ, να μας φιλοξενήσει κάποια στιγμή, να κάνουμε ένα πόντε εκεί, να δούμε τις διαφορές του ήχου και να πάρουμε και εμείς τον αντίστοιχο εξοπλισμό. Θα μας τα κάνει δώρο. Γεια σου, ρε Καπιταλόνη. Το Πάσχα, ρε, ο νονός. Α, σωστά. Νο, ναι, το Πάσχα. Επόμενος είναι ο Diligent, ήταν ο επόμενος, ο οποίος έκανε πάλι αναφορά σε εμάς. Τώρα ευχαριστούμε. Όλα αναφορές, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλα τα podcast αυτά είναι στο blog ρολο δεξιά, στο site, στο blog μας. Κάτω-κάτω μπορείτε να τα βρείτε. Ενδιαφέροντα και πάρα πολύ παλιά. Και από τα, δηλαδή θέλουμε να τους μοιάσουμε. Εγώ Θεέ μου άκουσα. Τι τον παππού. Ναι. The Godfather. Θυμάμαι. Grandfather βασικά, αλλά τέλος πάντων. Καλά λόγια είπε. Δεν μπορούμε να πούμε. Όχι, ήταν σωστός έτσι. Είπε καλά λόγια. Βασικά έχει το υπόβαθρο άνθρωπος του επιστήμονα. Από όσο ξέρω, νομίζω κάτι με φυσική έχει σπουδάσει. Ψάχνει γιατί βλέπουμε είμαστε καλή επιτυχία. Α, ο Θεός δεν είπε, ρε. Είπε. Δεν είπε. Δεν είπε για μας συγκεκριμένα. Ο Θεός δεν είπε για μας, αλλά έκανε. Ναι, ναι, να το σχολιάσω αυτό. Γιατί και εμείς είμαστε στο ελληνικό podcast και τον ευχαριστούμε. Γιατί μια αναφορά για όλους. Το σχολίασα εκεί, θα το σχολιάσω και εδώ. Είπε σε κάποιο σημείο, βέβαια μετά απολογήθηκε ότι ήταν λάθος έτσι όπως το προσδιορίσε. Είπε ότι η οικογένεια του podcast είναι μικρή, παρόλο που στα show notes γράφει ότι είναι μεγάλη. Και λέει ότι δεν θέλει να μεγαλώσει γιατί θα μαζευτεί πολύ σαβούρα. Για Ελλάδα μιλάμε πάντα. Για την Ελλάδα, ναι. Θα μαζευτεί πολύ σαβούρα. Λέει και καλύτερα λέει να είναι 10 άτομα που ακούγόμαστε μεταξύ μας. Έτσι είπε. Εντάξει, έχει γνώμη το παιδί. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Δηλαδή το θέμα είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ακροατές και έχουν καιρό και μπορούν να δώσουν κάποιες κατευθυντικές σε καινούριους. Δεν μπορεί να λέει ότι δεν θέλω κόσμο. Δηλαδή υποτίθεται δεν θέλεις να μεγαλώσει ο κλάδος. Δεν το πω ωραία. Έπρεπε να πει νέος, πέ και πέ. Έτσι. Τη σαρδέλα τζάμπα την έχει ο άνθρωπος στον νόμο. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Μάλλον το προσδιορίσε λίγο λάθος. Τώρα, αν ήθελε να πει αυτό, εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του. Εμείς πάντως θέλουμε να ενισχύσουμε τους καινούριους. Εγώ τώρα ξέρεις γιατί το κάνω. Και εμείς καινούργοι είμαστε. Ξέρεις γιατί το κάνω το πόντ. Γιατί? Για να βοηθήσω έτσι λίγο τον Πρέζα να πάρει τα πάνω του. Ο Πρέζα. Βέβαια. Ο Πρέζα δεν παίρνει τα πάνω του. Δεν τα παίρνει. Έχουν μπλέξει εκεί πέρα τα παιδιά. Δεν πάει, δεν πάει αυτό, θα κλείσει. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι καλό. Country κι αυτό. Έτσι, έτσι. Σήμερα... Είναι σήμερα DJ διακόπτης. Χρονιά φέτος είναι μια καλή χρονιά, γιατί παρότι τα προβλήματα που υπάρχουν με το ακριβό ευρώ και τα προβλήματα που υπάρχουν στην Ευρωζώνη, ο ελληνικός τουρισμός αντέχει και απέδειξε ότι αντέχει. Έκλεισε ο Ιούνιος με μια αύξηση 3% όσον αφορά τις αυξήσεις και ένα 3,5% όσον αφορά τα έσοδα του ελληνικού τουρισμού. Από εκεί και έπειτα πρέπει με τον ίδιο αποφασιστικό τρόπο και από τώρα, από το 2008, να αρχίσουμε να σχεδιάζουμε το 2009 για το πώς θα γαμίσουμε τη χώρα. Γεια σου ρε Σπίλιο, το νι μου και το λί μου στολίζουν τη φωνή μου. Αυτά είναι, να ζήσουν οι καταβλακιώτες. Ωραία τα είπε πάντως. Έλα μωρέ, πιο ξύλινη γλώσσα δεν είχε να χρησιμοποιήσει. Είχε αύξηση ο τουρισμός 3% σε σχέση με πέρσι, που πέρσι είχε πτώση 35%. Οπότε θα έρθει ρε παιδί μου, σε 10 χρόνια θα έρθει αυτό. Σε 10 χρόνια από τώρα. Διαφημίζανε και την Ηλία. Είχαν παίξει διαφημιστικά σποτάκια. Σποτάκια για τουρισμό στην Ηλία. Και βγαίνει ο Νομάρχης και λέει: τι είναι αυτά τα πράγματα. Εμείς δεν έχουμε δώσει, ρε παιδί μου, έγκριση για κανένα σποτ. Κοροϊδεύουνε τον κόσμο. και διαφημίζαν την Λία, ξέρω εγώ, πράσινη και. Αφού είναι γραμμένη. Ναι, τη διαφημίζαν πράσινη. Δηλαδή είχε ρε παιδί μου να δώσει το Υπουργείο Τουρισμού λεφτά για σποτ και διαφήμιζε το κάτω καμένα. Δηλαδή στην ουσία μια περιοχή που είναι καμένη πλέον. Είναι απάτη. Ο Κουτρουμπάς. Ο Ύψιλο Ραν αντιγράφει τον Κουτρουμπά, ο Λιώσια. Δεν ξέρω. Σκατά. Γι' αυτό εγώ δεν θα πάω Ελλάδα διακοπές. Πού θα πας? Αμερική. Έξω και τα country, βρε. Α, προσαρμόζεσαι. Νεβάδα. Αφού δεν πάμε υπόδρομο, πάμε καζίνο. Είμαστε πιο large. Μας έστειλε και ο χορηγός της προηγούμενης εκπομπής, η Siemens, το καινούριο της διαφημιστικό, γιατί είναι χορηγός σε καινούργια πράγματα. Με μασκότ. Με μασκότ το Λιάπη. Έλα ρε, για πάμε. Θέλουμε να διοργανώσουμε τους καλύτερους μεσογειακούς αγώνες. Η πολιτική βούληση είναι δεδομένη και συνεχής. Θα στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια με όλα τα μέσα. Είναι μια εθνική προσπάθεια, αλλά κυρίως είναι μια περιφερειακή προσπάθεια. Όχι, αν τα κανονίσει όλα η Siemens, πιστεύω ότι θα διοργανωθεί πολύ σωστά. Έτσι, όλα τα μέσα να δοθούν, όλα, όλα. Πρέπει να τα κανονίσει αυτά, γιατί αν τα κανονίσει αυτός, αυτός και τις διακοπές τους άλλους δεν τα κανονίσει. Έχει θέμα, μάθος. Ρε παιδί μου, έχει ένα βλέμμα. Είναι ο γλυκούλης είναι. Σαν τον Κυριάκο, τον Μητσοτάκη. Έχει μια πλάκα. Στο άπειρο, τελείως. Ουρλώνει. Στο άπειρο. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Τι να κάνει. Δεν μπορώ να καταλάβω τους ανθρώπους που λένε κάτι και κοιτάνε την. Πάνω γωνία δεξιά. Γιατί το κάνουν. Είναι το κιούργαζι. Το διαβάζουν. Έλα ρε εσύ. Και σε εξωτερικό χώρο να είναι. Κοιτάει τη γωνία πάνω δεξιά. Πιάνει ουρανό. Αυτός την άλλη φορά. Αυτός δεν ήταν που λέγε. Που είχε το άγαλμα παρουσίαζε το νέο μουσείο της Ακρόπολης. Είχε το άγαλμα. Εννοείται. Όταν έκανε το αγγένεια. Και είχε το άγαλμα και λέει πάρτε το άγαλμα λίγο πιο πέρα. Αυτό εδώ κάπως έτσι. Γι' αυτό εδώ. Πάρτε το άγαλμα πιο πέρα να βγαίνει σωστά. Κάτι τέτοιο είπε. Γι' αυτό τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Του Παρθενώνα. Είναι εκεί που είναι. Δεν θα έρθουνε. Σιγά μην έρθουνε. Εδώ δεν τα φέρει η Μελίνα, θα τα φέρει ο Λιάπης. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι πολύ συγκλονιστικό. Τι θα καταγγείλουμε, όχι, όχι. Γιατί δεν θα το καταγγείλω, απλά θα το αναφέρω. Γιατί όλους με το γάντι τους έχουν χτυπήσει τώρα. Για πες. Όχι, θέλω να το αναφέρω γιατί μου προξένησε πολύ χάλια εντύπωση. Και τέλος πάντων, το περιστατικό έγινε σε έναν επαρχιακό δρόμο. Με το αυτοκίνητο του πατέρα μου. Ο οποίος κινούνταν στον δρόμο. Και σε μία στροφή τράκαρε με ένα περιπολικό της τροχέας. Το θέμα ήταν. Τύφλα ο μπάτσος. Όχι, έγινε αλκοτέστ, μηδέν τον έβγαλε. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ήταν σωστό, γιατί θα σου πω το γιατί. Τέλος πάντων, δεν είναι το θέμα αυτό. Ο δρόμος ήταν στενός, εκ των πραγμάτων δεν χωρούσαν δύο αυτοκίνητα και η στροφή ήταν πολύ περίεργη. Οπότε αναγκαστικά θα γινόταν, άμα έπεφταν μαζί τα δύο αυτοκίνητα την ίδια στιγμή, λογικό ήταν κάποιον να χτυπήσει. Ο αστυνομικός. Στάνταρ πατούσε γραμμή, εάν δεν είχε βγει, στάνταρ πατούσε τη γραμμή. Οπότε φταίει. Αλλά ας πούμε ότι δεν φταίει, ρε παιδί μου, και είναι στην υπευθυνότητα. Δεν το θέμα μου τώρα ποιος φταίει. Κατεβαίνουν κάτω να δουν τι γίνεται. Ο μπάτσος αρχίζει και βρίζει. Μανιακά. Γιατί από ό,τι γίνεται λογικά, πρέπει να τον είχαν στείλει αλλού και να πήγαινε αλλού. Γιατί αυτός ο δρόμος ήταν εσωτερικός, δεν το χρησιμοποιούν συνήθως. Πρέπει να τον είχαν, ξέρω εγώ, στην τάδε παραλία και αυτό ήταν στην άλλη τάδε παραλία. GPS ο μπάτσος δεν είχε. Ή δεν τους ελέγχουν μέσα στο GPS, δεν ξέρω. Παρακαλώ. Και κατεβαίνει τέλος πάντων. Τα σχετικά την ώρα που κατεβαίνει κάτω, αρχίζει. Ενώ όλα τα γυαλιά ήταν στην πλευρά. Τα γυαλιά όλα στην πλευρά του πατέρα μου, στη λωρίδα. Κατεβαίνει ο μπάτσος κάτω και αρχίζει να μετακινεί το περιπολικό. Να σπρώχνει τα γυαλιά. Να πετάει πράγματα από εδώ και από εκεί, στην άλλη μεριά, για να φανούν τα στοιχεία ότι ήταν ο πατέρας που έκανε το ρεύμα. Με αποτέλεσμα, μην έχοντας να κάνει ρε παιδί μου τίποτα ο άνθρωπος, έχει πάθει και πράγμα, δεν είναι για να συγχύζεται, περιμένει να έρθει το ανακριτικό. Και έρχεται το ανακριτικό, και το δράσος στο ανακριτικό, αντί και ρε παιδί μου να βρεις μια λύση, να συζητήσεις, δεν ξέρω από τι, έγινε ένα ατύχημα. Τη χρυσή τομή. Κάτι. Λες, θα έρθει κάποιος ρε παιδί που αυτός με αυτόν δεν βγάζω άκρη, θα έρθει κάποιος άλλος να βάλει μια άκρη. Έρχεται ο ανακριτικός και όχι μόνο σπρώχνει και αυτός τα γυαλιά, όχι μόνο μετακινεί περιπολικά, μετράει γραμμές φρεναρίσματος παλιές. Δηλαδή, φρενάρισμα δεν έγινε, συγκρούστηκαν τα αυτοκίνητα, είναι πολύ κλειστό ο δρόμος, δεν βλέπεις, χωρίς να φρενάρει κάποιος. Με μικρή ταχύτητα, δηλαδή 20-30 χιλιόμετρα, δεν ήταν θέμα. Και καθόταν και έκανε το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, το δίκιο σου, πού να το βρεις. Και πάει στο διοικητή να συνεννοηθεί και λέει ότι στη συνυπευθυνότητα φταίει ο πολίτης. Και αν φταίει ο μπάτσος, φταίει ο πολίτης, ρε παιδί μου. Αυτό είναι το στάνταρ. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να βρει άκρη. Και δεν με χάλασε το ότι δεν θα βγάλω άκρη με το δημόσιο και δεν θα πάρουμε ποτέ λεφτά. Γάμισε το αυτό. Παντού γίνεται. Με όποιο δημόσιο και να έχει παρεδώσει, δεν βγάζει άκρη. το θράσος με πείραξε του ανθρώπου που έσπρωχνε, δηλαδή που άλλαζε τα στοιχεία. Τώρα που είπες μπάτσους, άκουσα παλικάρι ο οποίος πήγε δόκιμος για να μαζέψει μόρια να πει στην αστυνομία και εκεί δήλωσε ότι θα βγάλει το άχθη του στους ολοδαπούς. Έχει να πέσει πολύ ξύλο. Ατάκα τώρα παλικαριού 25 χρονών. Και τον πήρανε. Δεν ξέρω, ακόμα μαζεύει τα μόρια. Πού το άκουσες? Το σλέποντας το 401. Έτυχε να βρίσκομαι και εγώ εκεί και το άκουσα στο κηλικείο του νοσοκομείου. Το έλεγε αυτό σε κάποιον άλλον. Ναι. Και ότι με αυτό που είπατε με πήρανε. Δεν τον έχουν πάρει. Έχει πάει σαν δόκιμος, είναι φαντάρο. Α, έλεγε την ιστορία ότι πήγα εκεί και του είπα αυτό. Δεν κατάλαβα. Έλεγε το παλικάρι ότι πήγα έχω έρθει δόκιμος για να μπορέσω να μαζέψω μόρια, να μπω στην αστυνομία και εκεί θα δουν τι έχουν να πάθουν οι αλλοδαποί άμα μπω. Α, θα ρίξει ξύλο. Ήμουνα έτοιμη να πω, δηλαδή θα δεις Άγγλους, Γάλλους, Πορτογάλους, Ισπανούς, Αμερικανούς και θα μου γύρακε και θα μου λέγει εκείνη την ώρα, όχι, Πακιστανούς, Νιγηριανούς, Αλβανούς, Βουλγάρους, τα πάντα. Βούλγαρτς. Sorry δηλαδή ρε φιλαράκι. Ρατσισμό στο ρατσισμό, δηλαδή εντάξει, άλλο δεν πάει. Τέλος πάντων, μην λέμε μόνο και τα σκατά. Εγώ υπάρχουν είδα, και καλοί. Είδα εντάξει. Κάτι που μου έκανε εντύπωση την προηγούμενη εβδομάδα στο μετρό στην Αττική. Ήταν ο αστυνομικός ειδικός φρουρός που ήταν μέσα στο μετρό που έχουν μέσα το γραφείο. Μετέφερε πολύ ευγενικά, ήταν πολύ ευγενικός. Μία τυφλή κυρία. Αλλά έκανε χώρο, δηλαδή. Δεν ήταν άδεια να την πάω τώρα και τα λοιπά, αλλά πήγε από μόνο του να την πάρει, να την κατεβάσει κάτω. Ήταν μου έκανε εντύπωση. Κοίτα που το στάνταρ το έχουμε κάνει. Ναι, εντάξει, μου έκανε εντύπωση, δεν το βλέπεις κάθε μέρα. Αυτά. Εγώ κάτω τώρα που πες για τυφλούς, έχω δει κυρία, ξέρεις που έχει την κλασική, το πεζοδρόμιο κάτω, έχει το στάνταρ πλακάκι για τους τυφλούς. Πλακάκι για... και αυτοκίνητο. Ναι, είναι η ράγα ρε παιδί μου, για να βάζει το μπαστούνι ο τυφλός και να πηγαίνει. Έχω δει κυρία να έχει παρατήσει το καρότσι κάθετα σε αυτό, το παιδί πάνω, και να έχει μπει στο μαγαζί, να κοιτάει βιτρίνες, δεν ξέρω τι έκανε, και να μην μπορεί να περπατήσει ο άνθρωπος στη συνέχεια. Αν τη έπαιρνε κάποιο το παιδί και το πήγαινε στο απέναντι πεζοδρόμιο, να δω τι θα έκανε. Δηλαδή, εντάξει, πόσο κάφρος μπορεί να είσαι. Είδα μια διαφήμιση της ισπανικής τηλεόρασης για τους ανθρώπους με αναπηρία. Έλεγε, είχε στο σποτάκι, ήταν ο άνθρωπος στο καροτσάκι και μπροστά ήταν παρκαρισμένο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να περάσει. Δεν είχε πόδια ο άνθρωπος, ήταν ακροτηριασμένος. Ανέβηκε πάνω στο αυτοκίνητο, μετέφερε το καροτσάκι, το κλείσε, το πήγε από την άλλη μεριά, κατέβηκε και έπεσε η ατάκα. Ευχαριστούμε που μας βάζετε πόδια και μας κάνετε καλύτερους για να διαγωνιστούμε στο Πεκίνο. Ευχαριστούμε πολύ, ήταν κάπου, ήταν ειρωνικό. Φοβερό. Ήταν φοβερό. Εδώ πέρα δεν υπάρχει. Υπάρχουν οι Street Panthers, η οργάνωση Θεσσαλονίκη, που κολλάσε αυτοκόλλητα η Μεγάιδαρος. Έχω παρκάρει πάνω. Κολλήσε ένα γνωστό μου. Ήταν και έναν που κυκλοφορούσε με δύο και τα είχε πάνω. Ναι, άλλοι γουστάρουνε. Και τι καλό είναι. Τα κρατάνε. Day. Yeah, what might have been is bound to be the greatest source of misery anyone could ever know. Anyone could ever know. There's bound to be some tragedy wrapped up in our history, but we gotta let it go. Not gonna live with it. Sign me up, tell me now, how should I begin? Cause I don't wanna live with the thought of what might have been. Count me in, sign me up, tell me now, how should I begin? Cause I don't wanna live with the thought of what might have been. Well, I'm making up my mind this time, and I don't wanna live with what might have been. Gonna give it my best shot. Uh-huh. Ready or not? Count me in, sign me up. Tell me now, how should I begin? Oh, what matters? I don't wanna live with the thought of what might have been. What matters? Count me in, sign me up. Tell me now, how should I begin? Oh, what matters? I don't wanna live with the thought of what might have been. Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. Να πούμε εδώ ένα αντίο στα παιδιά. Ναι, έχεις θέμα με το τραγούδι? Έχω ένα θέμα. Μήπως αλλά... ακούσει κάποιος σε πάρει. Θα τα παράταγες όλα? Όχι. Άρα τι τραγουδάς την ηλίθεια? Δεν τραγουδάς την ηλίθεια, εγώ περνάω την ώρα μου, κάνω χαβαλέ. Θα σε ακούσει κανείς, θα σου κάνει καμία πρόταση, μετά θα έχεις τρίλημα. Πού θα πας? Τρίλημα. Τρίλημα, θα είναι πολύ σημαντικό. Μέχρι στιγμής έχω το δίλημα. Έχω ήδη δίλημα, οπότε το τρίλημα, εντάξει, άστο. Φτάσαμε στο τέλος μας. Είμαι μια business woman, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Να προτείνουμε ένα ωραίο μπλογκάκι που υπάρχει. Να προτείνουμε. Ποιο είναι? Εγώ θα το προτείνω. Αφού εσύ το έχεις βρει. Ναι, το βρήκα. Ακροτάξι λέγεται. Θα το έχουμε στα show notes, στο blogspot. Είναι ένας ταρυφάκος, ο οποίος γράφει για διάφορα που συμβαίνουν με τους πελάτες, με άλλους ταξιτζίδες. Θέλω πράγματα. Να βρεθεί όμως και ένας πελάτης να πει για τους ταξιτζίδες. Δηλαδή, εντάξει. Όχι, όχι, είναι πολύ αντικειμενικός. Αυτός είναι αντικειμενικός. Ειλικρινά, αλλά διάβασα... υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι είναι εντάξει. Ελεηνοί και τρισάθλοι στο επάγγελμά τους. Εντάξει, παντού υπάρχουν, ρε παιδί μου. Ναι, ρε παιδάκι μου, εντάξει. Απλά τους ταξιτζίδες τους τρώσουν πιο συχνά. Αυτό είναι λογικό, είναι στη Θεσσαλονίκη και είναι διαφορετικά τα πράγματα από στην Αθήνα. Αλλά πάνω κάτω τα βασικά είναι ίδια. Δεν πιστεύω να ψηφίζει δεξιά. Ψωμιά θα το ρωτήσω. Α, εντάξει, ψωμιά δεν ψηφίζει. Τι ψωφίζει? Καλά κάνει, μεγάλο ζωρό. Είναι ζωρό. Είναι. Τακ, τακ, τακ. Τα λέει ωραία. Εγώ σκέψω, διάβασα, τον πέτυχα τυχαία κάπου. Mm-hmm. Ξεκίνησα να διαβάζω. Κάτσα δύο ώρες. Τα διάβασα όλα. Τα λέει ωραία, έχει πλάκα. Να μπείτε να το διαβάσετε. Για όσους θέλουν να στείλουν σχόλια, το οτιδήποτε να μας πούν. Το mailάκι μας το γνωστό. Για πες το, γιατί εγώ το λέω λάθος. Διάτρητη gmail.com. Τελεία.com. G-Talk συνεχίζει να υπάρχει. Γι' μόνο αυτό. Υπάρχει όμως. Ναι, μόνο υπάρχει, δεν έχουμε σχόλια. Γιατί σε όποιον λέμε να στείλει σχόλιο, μας λέει θα τα πω στο pod. Είμαστε και λίγοι, είμαστε δεκάτομα. Για να μην μαζευτεί σαβούρα. Για να μαζευτεί σαβούρα. Θα στείλουν κάποια στιγμή. Μήπως να άλλαζες nickname και αντί για Διακόπτης να έχει νόσο παπαγαλός. Τραγούδια. Όποιος έχει να στείλει. Γιατί εντάξει, σήμερα παίξαμε country, δεν είχαμε κανένα που να παίξει country, έτσι να παίξω. Παίξαμε country. Γενικά τραγούδια υπάρχουν για να παίξουμε. Να από ό,τι βλέπετε, στείλει συγκεκριμένο δεν θέλουμε. Όλα, από όλα έχει ο Μπαξές. Ό,τι να είναι. Έλα, ή στο Ιπανιδίν. Όποιοι πάτε διακοπές, καλά να περάσετε, κάντε και δύο βοηθές για μας. Όχι τώρα, μην λες για διακοπές. Γιατί? Μην λες τώρα διακοπές, δεν μπορώ, ξενερώνω. Ξενερώνεις επειδή δεν θα πας? Ναι, ζηλεύω τώρα πολύ. Πόσα μπάνια έχεις κάνει, είπαμε? Ένα. Έλα ρε, σε έχω φάει. Ένα μπάνιο. Τρία. Έκανες τρία. Τρία. Πώς το προλάβεις? Τα χωρίσεις από το Μάιο. Ένα έκανα. Τα δύο και το άλλο τον Ιούλιο. Πριν δύο εβδομάδες. Ένα. Και αυτό έτσι, ρε παιδί μου. Πάμε. Δεν μπήκα 10 λεπτά και βγήκα. Δεν ξέρω. Ούτως ή άλλως έτσι κάνω μπάνιο. 10 διάθεση. Λεπτά και βγαίνω. Θα το λιώσω στις διακοπές. Ποιο? Το μπάνιο. Α. Θα μου λιάσω. Θα βγάλεις λεπιά. Θα παπαριάσω τελείως. Κουτσομούρα θα μου βγει. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές. Εμείς λογικά θα κάνουμε άλλο ένα. Πρώτο Θεός. Ναι. Μιλάνε για κάποιοι. Ναι, θα το προλάβουμε. Au revoir. Bye bye. I'll call him Lucky Luke, hero of the West. Number one cowboy, never second best. Bad guys run for cover when he rides to town. Doesn't give a shoot, he can ride, he can shoot. He's the fastest gun around. Bang, bang, Lucky Luke. Bang, bang, Lucky Luke. Don't mess with Mr. Luke, he's a straight shooting guy. Lucky Luke, bang, bang, Lucky Luke. He's the only man who can keep the Daltons on the run. Don't mess with Mr. Luke, he's a straight shooting guy. Bang, bang, Lucky Luke, bang, bang, Lucky Luke. He's the only man who can keep the Daltons on the run. Bad guys run for cover when he rides to town. He doesn't give a toot, he can ride and he can shoot. He's the fastest gun around. Boom, boom, boom, boom. Bang, bang, Lucky Luke. Bang, bang, Lucky Luke. He's the only man who can keep the Daltons on the run. He's the only man who can. That man is Lucky Luke.